rzeczywista. Roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 maja, minęła 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie dyplomacji unijnych krajów nie mogą dojść do porozumienia w sprawie 11. pakietu sankcji na Rosję. Pojawiają się nowe kwestie w związku z sytuacją. Lista oczekiwań pęcznieje. F-16 Ukraina dostanie dopiero za kilka miesięcy. Zdaniem Amerykanów przekazanie myśliwców niewiele w tej wojnie zmieni. Od Majki Jeżowskiej do Wojciecha Młynarskiego. Na koniec o koncercie z monotematycznym, choć różnorodnym repertuarem, który już w piątek w Zamościu. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przyznał, że przedłużają się rozmowy w sprawie 11. pakietu sankcji wobec Rosji. Sprawa kolejnych restrykcji była jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji unijnych krajów w Brukseli. Minister Zbigniew Rau powiedział, że pojawiają się kolejne postulaty dotyczące zaostrzenia projektu restrykcji. Sama Polska chce rozszerzenia proponowanej czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie o kolejne osoby odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich do Rosji na przymusowe adopcje. Chodzi też między innymi o objęcie sankcjami osób i firm z Białorusi, które uczestniczą w tym nielegalnym procederze, podkreślił minister Rau. Pojawiły się też także z naszej inicjatywy postulaty, żeby zdecydowanie na tej liście sankcji indywidualnych były osoby odpowiedzialne za prześladowania Tatarów krymskich. No i oczywiście za wywózkę tych dzieci. Wola zakończenia układania sankcji w 11 transzy jest, tylko brak chyba zdecydowanego przywództwa i zamknięcia tej kwestii. Szczegółowe negocjacje w sprawie 11. pakietu sankcji wznowią pojutrze ambasadorowie unijnych krajów. Co najmniej kilka miesięcy Ukraińcy poczekają na myśliwce F-16, powiedział sekretarz Sił Powietrznych USA Frank Kendall. Nie wykluczył przekazania przez USA stronie ukraińskiej własnych myśliwców. Zaznaczył jednak, że F-16 prawdopodobnie nie zmienią dramatycznie przebiegu wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona Frank Kendall powiedział, że przed wysłaniem F-16 na Ukrainę trzeba rozwiązać szereg kwestii, co w najlepszym wypadku zajmie kilka miesięcy. Na pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie własne samoloty, Kendall odpowiedział, że istnieje taka możliwość. Sekretarz Sił Powietrznych USA wyraził przekonanie, że F-16 wzmocnią siły ukraińskie, ale same w sobie nie zmienią przebiegu wojny. F-16 pomogą Ukraińcom, ale nie zmienią fundamentalnie sytuacji, ocenił. Kendall tłumaczył, że lotnictwo nie jest decydującym czynnikiem w wojnie na Ukrainie, ponieważ żadna ze stron nie dominuje w powietrzu. Odpowiadając na pytanie, dlaczego decyzja o przekazaniu myśliwców F-16 nie została podjęta wcześniej, przedstawiciel Pentagonu powiedział, że były wówczas ważniejsze priorytety związane z przygotowywaną przez Ukrainę kontrofensywą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem, jak poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, Serhii Czerewaty, ukraińskie siły przesunęły się minionej doby o 200-400 metrów naprzód na różnych odcinkach pod atakowanym przez rosyjskie wojska Bachmutem. Od kilku dni rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera i kremlowski reżim chwalą się, że zdobyli miasto, ale strona ukraińska konsekwentnie temu zaprzecza. Sytuacja jest trudna, ale staramy się trzymać nasze pozycje, mówi jeden z rannych żołnierzy. Codziennie strzela artyleria, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak właściwie to chcą nas zadusić ilością. Ciągle pojawia się nowa piechota. Strzelamy i trzymamy obronę. I jak zastrzelimy dwóch czy trzech, to reszta ze strachu ucieka. Rosjanie próbują zdobyć Bachmut od prawie roku. W tym czasie ponieśli ogromne straty, szacowane na 100 tysięcy zabitych, rannych i wziętych do niewoli. 5 dni prób i stresu zostało młodym chórzystom z Zamościa. Uczniowie szkoły podstawowej nr 7, soliści Młodzieżowego Domu Kultury oraz Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego szykują koncert z okazji Dnia Matki. Małych i dorosłych wykonawców poprowadzi dyrektor Zamojskiej Orkiestry Tadeusz Wicherek. Zaśpiewamy najpiękniejsze piosenki. Dziękuję Ci, mamo, mama wszystko wie, a ja wolę moją mamę. I oczywiście słynna Nie ma jak u mamy. I jeszcze wiele, wiele innych. Będzie czego posłuchać i wzruszyć się, oglądając i słuchając tych małych solistów, świetny chór, no i naszą orkiestrę. Koncert odbędzie się w piątek, w Dzień Matki, ale podobno będą też piosenki o i dla tatusiów. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry, wieczór i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Warta Poznań zremisowała 1-1 z Piastem Gliwice na zakończenie 33. kolejki Ekstraklasy. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Do siatki już w 5. minucie trafił Michał Chrapek. Warta wyrównała w 23. po golu z rzutu karnego Kajetana Szmyta. Zakończył się też już mecz w pierwszej lidze. Chrobry Głogów pokonał u siebie 1-0 Skrę Częstochowa. To oznacza, że ekipa gości na dwie kolejki przed końcem sezonu ma niewielkie szanse na utrzymanie. Do bezpiecznej lokaty traci 5 punktów. Do niespodzianki doszło we włoskiej Serie A. AS Roma zremisowała 2-2 z Salernitaną. A przy jednym z goli dla gości asystował Krzysztof Piątek, a w ekipie z Rzymu cały mecz rozegrał Nikola Zalewski. Rozpoczęło się już ostatni mecz 36. kolejki i tu też pachnie niespodzianką. Empoli podejmuje Juventus i w 20. minucie gospodarze prowadzą 1-0. Bianconeri mają o co walczyć. Dziś zapadł wyrok w sprawie ukarania klubu z Turynu za nieprawidłowości finansowe. Ostatecznie stara dama została ukarana odjęciem 10 punktów, co spowodowało spadek w ligowej tabeli z 2. na 7. miejsce. Tymczasem Szymon Marciniak posędziuje kolejny finał. Tym razem polski arbiter został wyznaczony do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów, w którym Manchester City zagra z Interem. Na liniach pomogą mu oczywiście Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, a sędziami VAR będą m.in. Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski. Zdaniem byłego sędziego międzynarodowego Rafała Rostkowskiego, dla Marciniaka to kolejne wielkie wyróżnienie. Osiągnął szczyt w sędziowaniu piłki nożnej. Więcej już się nie da. Może kolekcjonować ewentualnie kolejne finały. Pewnie poleci na Igrzyska Olimpijskie w przyszłym roku do Paryża. Może sędziować kolejny turniej Euro i prawdopodobnie będzie sędziował. Natomiast nawet żaden inny finał nie jest w stanie przebić tego, co osiągnął w tym sezonie. Finał Mistrzostw Świata to jest największe wyróżnienie w piłce reprezentacyjnej, a z kolei finał Ligi Mistrzów to jest najważniejszy mecz w rozgrywkach pucharowych w Europie. Przypomnę, że Marciniak razem ze swoimi asystentami w grudniu poprowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze, a finał Champions League 10 czerwca w Stambule. I na koniec jeszcze kolarstwo. Mark Cavendish zapowiedział koniec sportowej kariery. Brytyjczyk ogłosił swoją decyzję podczas trwającego Giro d'Italia, w którym oczywiście bierze udział. 38-latek z zawodowym kolarstwem pożegna się po sezonie. Cavendish to jeden z najbardziej utytułowanych kolarzy w historii. Wygrał 34 etapy Tour de France, 16 etapów Giro d'Italia oraz 3 etapy Vuelta Espania. Na swoim koncie ma również zwycięstwo w Mediolan Sanremo, a także tytuł Mistrza Świata w wyścigu ze startu wspólnego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny i bez deszczu tylko na Mazowszu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia. W innych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i południowym zachodzie przelotny deszcz, a miejscami też burze z gradem. Będzie od 19 stopni w Gorzowie Wielkopolskim do 25 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Magdalena Drochomirecka. Witam serdecznie. Jest prawie 10 minut po godzinie 21. Przed nami. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba prawie godzina ciekawej dyskusji, bo goście bardzo interesujący. Profesor Rafał Łatka, Instytut Historii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam panie profesorze. Dobry wieczór pani redaktor, witam państwa. W studiu także redaktor Piotr Grzybowski, Tygodnik Katolicki Niedziela. Również kłaniam się nisko. A łączymy się z redaktorem Grzegorzem Górnym, publicystą, reżyserem, dziennikarzem, autorem książek. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie i proszę państwa, 13 maja mieliśmy kolejną rocznicę zamachu na Jana Pawła II. I to były straszne godziny dla Polski, dla świata, straszne godziny dla Polski i Polaków. 19 minut po godzinie 17 na placu świętego Piotra Ali Akcza strzela do Jana Pawła II, bardzo poważnie go rani w brzuch i w rękę, choć celował w głowę. Tylko cud swego rodzaju, bo tak mówił przecież o tym Jan Paweł II, że jedna ręka kierowała kulą, a druga ją skierowała gdzie indziej, bo to rocznica objawień fatimskich, także 13 maja. Zastanawiam się, panowie, nad tym, jak bardzo wielki lęk musiała stwarzać, powodować osoba Jana Pawła II, bo w zasadzie no, wiemy już dzisiaj, że te ślady prowadzą do Moskwy, choć cała sprawa była przez wiele lat bardzo mocno zagmatwana. I panie profesorze, no jednak nawet jak na owy czas zdecydowanie się na coś takiego, jak zamach na życie papieża, no było chyba jednak dowodem na taką bezradność zupełną wobec jego osoby. Panie redaktor, szanowni państwo, ja bym widział to w takiej perspektywie, że służby sowieckie już w momencie wyboru Karola Wojtyły na papieża bardzo szybko zdały sobie sprawę, z kim mają do czynienia. Był to człowiek z ich punktu widzenia o antykomunistycznym rodowodzie, człowiek zza żelaznej kurtyny, który doskonale rozumiał realia systemu komunistycznego. W związku z tym był zupełnie inaczej odbierany niż jego poprzednicy, Jan XXIII czy Paweł VI, których ignorancję w kwestii polityki moskiewskiej, polityki bloku wschodniego można było wykorzystywać i było to wykorzystywane. Ta polityka wschodnia Watykanu była pełna złudzeń i oto pojawia się nowy człowiek, który te realia doskonale zna. I tu trzeba powiedzieć, że zupełnie bardziej trzeźwy ogląd na sytuację zachowali towarzysze sowieccy niż ludzie z PRL-u, niż ludzie z aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, którzy inwigilowali kardynała Karola Wojtyłę wcześniej, bo wydawało im się, że to jest taki pewnie groźny intelektualista, który swoje powie, ale niewiele zrobi, podczas gdy w rzeczywistości było zupełnie inaczej. I tu trzeba powiedzieć, że ta bezwzględność władz sowieckich wynikała z faktu, że pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski potwierdziła wszystkie ich najgorsze przypuszczenia. Po pierwsze, jest to człowiek, który doskonale rozumie realia, ale po drugie, że on sprawił, że cała Europa Środkowo-Wschodnia odrodziła się religijnie, bo to jest ten moment, w którym Jan Paweł II mówi nie tylko do Polaków, ale mówi do wszystkich narodów ujarzmionych za żelazną kurtyną. I to budzi w Związku Sowieckim obawy o odrodzenie ukraińskiego nacjonalizmu, o odrodzenie kościołów we wszystkich krajach bloku wschodniego, czy to na Węgrzech, czy w państwach bałtyckich, i przekonanie, że tego człowieka trzeba powstrzymać za wszelką cenę. I to właśnie w 1979 roku, jak dzisiaj wiemy z badań historycznych, rodzi się pomysł wyeliminowania za wszelką cenę tego zagrożenia. Czyli te przygotowania trwały około 3 lat, znaczy tyle czasu, ile dzieliło pielgrzymkę od tak, tego około pierwszego, bo nie jedynego zamachu. Około 2,5 roku i trzeba powiedzieć, że tutaj starano się tak przeprowadzić późniejszy zamach, żeby nic nie wskazywało na udział Związku Sowieckiego. Stąd dobór zamachowcy, który był kojarzony z islamistycznym ruchem prawicowym. Stąd też dobór jego pomocników, Bułgarów, żeby nic nie wskazywało na Sowietów. Ale dzisiaj, dzięki wysiłkowi historyków, prokuratorów IPN-u, wiemy, że ten ślad moskiewski jest jednoznaczny, bo to, co udowodnili Andrzej Grejewski jako historyk, Marek Kwara jako prokurator, to fakt, że w Bułgarii decyzje zapadały na najwyższym szczeblu. Całe działania w sprawie zamachu koordynował Teodor Żywkow, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Bułgarii, co jasno nam mówi o tym, kto mu musiał wydawać polecenia. Bo przecież Żywkow nie działał na własną rękę. On był bardzo dokładnie sterowany przez Moskwę, a Bułgaria była ulubionym krajem bloku wschodniego, najlepszym uczniem Józefa Stalina, jak to chwaliła się Komunistyczna Partia Bułgarii od samego początku niemal funkcjonowania, więc tutaj mamy bezpośredni ślad wskazujący na udział Moskwy. Zresztą Moskwa najwięcej na tym zamachu potencjalnie skutecznym zyskiwała, prawda? Bo pozbycie się papieża o takim poglądzie, o takim podejściu i też już takim autorytecie, bo przecież w 1981 roku Jan Paweł II już odegrał bardzo ważną rolę. Dawało szansę na kontynuowanie tej polityki, nieodzyskanie przez podbite narody jakiejś świadomości wolności, pragnienia tej wolności. Ja do redaktora Górnego mam pytanie, bo kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem, to mówiło się coś takiego, że rzekomo polskie władze mówiły, no to właściwie lepiej może, że on jest tym papieżem, niż gdyby miał zostać prymasem, bo więcej szkód by w Polsce miał uczynić. No, szkód w cudzysłowie oczywiście. Wydaje się to być zupełnie nietrafioną uwagą, bo właśnie z tej perspektywy Watykanu, z tamtego miejsca, był wyzwolicielem całej Europy Środkowej, prawda? I oni sobie z tego zdawali sprawę. Ale to była taka perspektywa polskich dygnitarzy komunistycznych, tak, którzy musieli znaleźć jakieś pocieszenie, znaleźć jakiś pozytyw w tej całej sytuacji. Natomiast zupełnie inne było spojrzenie przywódców na Kremlu, dlatego że Jan Paweł II nie tylko przyjechał do Polski i tą pielgrzymką rozbudził te nadzieje Polaków na wolność, ale on także podjął kilka kroków, które wzbudziły panikę na Kremlu. Po pierwsze wydał taki list do Czechów i Słowaków, żeby brali przykład ze swojego patrona, czyli świętego Jana Nepomucena, a on właśnie stracił życie dlatego, że się sprzeciwiał tyranii władzy. Podobne przesłanie skierował do Węgrów, ale najbardziej przeraziło włodarzy na Kremlu takie posłanie do ukraińskiego kardynała grekokatolickiego, czyli Josipa Slipego, gdzie Jan Paweł II zapowiadał wielkie uroczystości z okazji milenium chrztu Rusi. I tam proponował kościołowi ukraińskiemu coś podobnego, jak prymas Wyszyński zrobił w Polsce, czyli taką wielką nowennę przygotowującą do milenium chrztu Rusi. I dla Kremla to był prawdziwy policzek, dlatego że oni uważali, że ktoś wtrąca się do ich własnej historii, czyli próbuje złamać monopol na ich własną interpretację historii państwa rosyjskiego. Po drugie, Jan Paweł II wskazał na Kijów, a nie na Moskwę, jako to duchowe centrum Rusi i to było odbierane jako takie uznanie wyższości Ukrainy nad Rosją. I to było groźne, dlatego że oni się bali, że to rozbudzi ukraińskie aspiracje niepodległościowe i może rozsadzić od środka Związek Sowiecki. I poza tym to było takie uznanie wyższości Kościoła nad państwem komunistycznym, bo mówiono, że chrześcijaństwo na Rusi ma 1000 lat, a Związek Sowiecki zaledwie kilkadziesiąt lat. I właśnie wkrótce po tym liście zebrało się Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej Związku Sowieckiego i tam wtedy po wykładzie ówczesnego zastępcy szefa KGB, Czebrikowa, podjęto decyzję, żeby zintensyfikować działania przeciwko Watykanowi. Ale jeszcze można wspomnieć o jednym fakcie, że w grudniu 80 roku, kiedy istniało niebezpieczeństwo, istniało sowieckiej interwencji w Polsce, to Jan Paweł II napisał do Leonida Breżniewa, czyli ówczesnego przywódcy sowieckiego, taki list utrzymany w bardzo ostrym tonie, gdzie napisał, że to Polska powinna sama rozwiązywać swoje problemy, a nikt nie ma prawa się to deko wtrącać. I to było takie przeciwstawienie się tej doktrynie ograniczonej suwerenności, którą wtedy reprezentował Związek Sowiecki i która wtedy spowodowała na przykład inwazję na Czechosłowację. Więc można powiedzieć, że Jan Paweł II tak aktywnie rzucał wyzwanie temu imperium zła, jakim był Związek Sowiecki. Redaktor Piotr Grzybowski, ataki na Kościół, no, trwają tak naprawdę od wieków, czy nawet można powiedzieć od 2000 lat. Jeśli chodzi o historię Polski, to mówimy o takiej na pewno intensyfikacji w okresie zaborów, bo przecież też dzięki temu jako naród przetrwaliśmy przez te 123 lata rozbiorów. Potem przychodzi czas PRL-u, prawda? I te straszne, ciemne lata stalinizmu. I mamy pewnego rodzaju ciągłość, prawda? Potem przychodzi ten czas, kiedy jest zamach na Jana Pawła II, aż przychodzi czas tego tak zwanego, jak pan redaktor mówił, drugiego zamachu, czyli tych ataków, myślę o tych z marca tego roku, uprzedzanych zresztą różnymi wcześniejszymi publikacjami. W jaki sposób tłumaczyć to środowiskowo, bo przecież tamte wydarzenia, no, jak panowie mówią, no, miały zupełnie jednak inne tło. Ja takich porównań użyłem faktycznie w jednym ze swoich komentarzy po emisji bardzo złego moim zdaniem, myślę, że nie tylko moim zdaniem, filmu szkalującego imię Jana Pawła II, kardynała Sapiechy również. Użyłem takich właśnie porównań, że to jest drugi zamach na Ojca Świętego. Uznaję w ogóle w swojej ocenie dzisiaj jako dwie fundamentalne kwestie. Jedna to są reparacje wojenne, dzisiaj nie o tym nie mówimy, więc tylko zaznaczę to, a druga to jest obrona dobrego imienia Jana Pawła II, ale ta obrona rozumiana trochę głębiej. Znaczy my nie tylko powinniśmy, to jest nasza posługa, myślę, że tak chyba najlepsze słowo, żeby oddać to, co powinniśmy robić, żeby tego świętego bronić. A dlaczego Jan Paweł II? No, pan profesor, pan redaktor przed sekundką wspaniale opisali tą nazwę, taką warstwę historyczno-polityczną działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja bym chciał przywołać i przypomnieć, że Jan Paweł II to był też ksiądz katolicki. Przede wszystkim był ksiądz katolicki i myślę, że ten wielki mistyk, gigant intelektu i tytan wiary, tak go nazywam w tych trzech określeniach, to była wielka postać, która przede wszystkim przywróciła. Oczywiście wszelkie konsekwencje, rozumiem, to są jasne, te konsekwencje polityczne, które stały się konsekwencją jego działalności, także politycznej Jana Pawła II, ale przede wszystkim zrobił coś innego, coś moim zdaniem fundamentalnego, przywrócił godność człowieka w tych państwach. Panowie o tym wspomnieli też przed sekundką, ale myślę, że to jest ta rzecz, która była, to wzbudzenie ducha narodów, to było szalenie niebezpieczne i ten cały ciąg ja przywołam w mojej jednej rozmowie, niestety niedokończonej z uwagi na śmierć mojego rozmówcy, naturalną śmierć mojego rozmówcy. Są takie fakty, które są przywoływane i ja pozwolę sobie po raz drugi czy trzeci na antenach wspomnieć o tym. To jest ta koincydencja trzech rzeczy. To jest zamach, to jest stan wojenny w Polsce, przygotowanie do zniewolenia i jakby zamrożenia wszelkiej aktywności Polaków. Zamach na Jana Pawła II 13 maja 81 roku i cały szereg zabójstw księży. To jest 82 rok. Rozpoczyna się od księdza Lona Błaszczaka. Później ojciec Honoriusz Kowalczyk, ksiądz Jerzy w roku 84. Wymieniam prawie rok po roku te zabójstwa następują. Najtragiczniejsza ta konkluzja z lipcem 89 roku, prawda? Tak, po wyborach. Ja chcę przytoczyć te nazwiska tych księży. Oczywiście wielu jest anonimowych, którzy anonimowych w tym sensie, że z nieznanych przyczyn zginęli, ale tę listę chcę wymienić. Ksiądz Palimonka, rok 85, ksiądz Blachnicki w końcu 87, 89. Już wiemy, Niedzielak. Teraz więcej też na tak, mojego ksiądz śmierci. Suchowolec i o tym, co pani rektor wspomniała, ksiądz Sylwester Zych w lipcu 89 roku. Polski naród moim zdaniem miał być poprzez te takie agresywne działania, poprzez śmierci, zabójstwa księży miał być niszczony, miał być ten duch narodu. To jest ewangeliczne, to się mówi, że jeżeli chcą uderzyć oczywiście w tą owczarnię, jak to w piśmie możemy czytać, to zaczną od księży. Ten atak następuje. A Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, był olbrzymim zagrożeniem dla porządku komunistycznego. Wtedy to się wydaje być zrozumiałe, ale powrócę do tego pierwotnego swojego pytania. A teraz? A myślę, że dokładnie to samo. To znaczy procesy nie dzieją się. Procesy te nazywam, nie tylko ja, ale ta rewolucja kulturowa na poziomie antropologicznym, nawet która się dzieje, ona się dzieje od dziesiątków lat co najmniej. Myślę, że pani redaktor przywołała, Kościół jest niszczony od samego początku. Jezus Chrystus jest tutaj najlepszym i pierwszym przykładem. Oddał życie, ale to już, już zaczynając chociażby od takiego bardzo już intensywnego niszczenia po rewolucji francuskiej oczywiście i cała kwestia masonerii, okres zaborów w Polsce i jednocześnie zabór pruski inaczej niszczył zabór rosyjski, inaczej niszczył trochę asymilacji, jeżeli chodzi o Habsburgów i zabór austriacki, pozorna trochę wolność, jeżeli chodzi o wyznanie przynajmniej, no ale tamtej wolności też za dużo nie było. I Kościół, który staje się faktycznie depozytariuszem państwa, tak stworzył, umożliwił w zasadzie przetrwanie narodu, umożliwił przetrwanie i społeczeństwa i odrodzenie się państwa. Był depozytariuszem, jak wspomniałem, ale i kultury, języka i tradycji, wszystkich wartości, które potem udało się Kościołowi zlepić. I ten okres międzywojenny wcale nie był też taki różowy. To dopiero wtedy zaczynano zastanawiać się Kościół, ten hierarchiczny, hierarchowie zaczynali się zastanawiać, jak mają prowadzić duszpasterstwo, jak mają ewangelizować ten zniszczony, zdemoralizowany także w dużym stopniu polski naród w odrodzonym państwie. To były rzeczy, które się działy i Jan Paweł II przeżył dwa totalitaryzmy, i sowiecki, i niemiecki. Znał doskonale, jakim są zagrożeniem. W związku z tym potrafił znaleźć tą drogę, która spowodowała ten upadek kurtyny żelaznej. Panie profesorze, historycznie powracając do sprawy tego zamachu, a raczej śledztwa, które miało odnaleźć odpowiedzialnych za wydanie czy podjęcie tych decyzji. To trwało latami. Nie można było tak naprawdę dojść do tego, tych wątków pojawiało się. No był wcześniej ten wątek bułgarski. Naprawdę bardzo dużo. Co było powodem, jeśli chodzi o, powiedzmy, międzynarodową politykę, że tak długo nie mogliśmy w prosty sposób dowiedzieć się, że to ci właśnie, a nie inni wydali decyzję o zamachu na Ojca Świętego? Pani redaktor, ja myślę, że odpowiedź tu jest paradoksalnie bardzo prosta. Nikt nie był zainteresowany odkryciem prawdy, bo odkrycie prawdy powodowało głęboki konflikt na poziomie międzynarodowym, zaostrzenie zimnej wojny, doprowadzenie do konfliktu, który z zimnego mógłby stać się gorącym, więc nie mamy tu tylko do czynienia z komunistyczną dezinformacją, bo ta dezinformacja zaczęła od razu funkcjonować w momencie już samego zamachu. Już wtedy rozpuszczano fałszywe informacje i tu wielki udział niemieckich służb specjalnych, Stasi. Stasi było odpowiedzialne za tą akcję dezinformacyjną, za wrzucanie fałszywych wątków do debaty publicznej w europejskiej prasie. I to rzeczywiście miało wymiar, bo jeśli przeglądamy współczesną prasę, najważniejsze tygodniki, miesięczniki, to widzimy, w jak wielu złudnych kierunkach to te śledztwa dziennikarskie były prowadzone. Wskazywano właśnie przede wszystkim na ten turecki nacjonalizm, na muzułmanów, na wszystkich, tylko nie na Związek Sowiecki. Jeśli pojawiały się już zbliżone do wyjaśnienia... A sam Ali Akça, przepraszam, że tak wejdę w słowo, on przecież uparcie twierdził, że był sam, prawda? Ali Akça, w ogóle trzeba powiedzieć, że był moment, w którym on chciał mówić, prawda? Ale dzisiaj wiemy, że w więzieniu odwiedzili go odpowiedni ludzie, którzy mu wyperswadowali szczere mówienie na temat okoliczności zamachu i to wyperswadowanie spowodowało, że Ali Akça zaczął kluczyć w swoich zeznaniach, kłamać, wprowadzać fałszywe wątki, celowo dezinformować, bo zagrożono też jego rodzinie. To był bardzo jasny sygnał. To wpuszczenie do niego oficerów służb specjalnych bułgarskich spowodowało, że no cała koncepcja dezinformacyjna jeszcze się wzmocniła, bo główny świadek zaczął jeszcze bardziej kłamać i mataczyć. I tu mimo nawet dobrej woli niektórych włoskich śledczych, bo nie należy zakładać, że oni wszyscy nie chcieli tej sprawy wyjaśnić, to nie było możliwości, żeby to śledztwo przeprowadzić prawidłowo, bo tak jak mówię, nie było to w interesie obu mocarstw wzrost jeszcze bardziej napięcia międzynarodowego, no bo przypomnę, że później mamy wprowadzenie do stanu wojennego w Polsce, tu sygnał tego napięcia międzynarodowego był bardzo mocny. Zresztą trzeba też tutaj dodać bardzo istotną aferę, która miała miejsce wówczas we Włoszech, czyli aferę loży masońskiej P2, do której należeli oficerowie również służb specjalnych i moim zdaniem, nie tylko moim, zresztą nie jest przypadkiem, że ta afera została ujawniona zaraz bezpośrednio po zamachu i to na tym skoncentrowała się włoska opinia publiczna, nie na zamachu na Jana Pawła II, bo dzisiaj nam się może wydawać, że to było absolutnie kluczowe, bardzo ważne wydarzenie, ale Włochy żyły aferą loży masońskiej i tego, kto z polityków do niej należy. I trzeba powiedzieć, że tak skutecznie do pewnego momentu ta dezinformacja komunistyczna działała, że uwierzyli w nią nawet ludzie, którzy chcieli prowadzić działania wyjaśniające, którzy chcieli pokazać, jak było. Zresztą te przekonania są do dzisiaj utrwalone. Ta wiedza o okolicznościach zamachu bardzo powoli się przebija, a moim zdaniem jasno trzeba mówić. Organizatorami byli Bułgarzy, ale inicjator, zleceniodawca był w Moskwie, prawda? To jest absolutnie nie do wyobrażenia, żeby w modelu funkcjonowania państw komunistycznych, bułgarskie służby specjalne czy bułgarska partia komunistyczna organizowały takie działania na własną rękę, prawda? A zdaniem pana profesora ta wiedza społeczeństwa są świadome tej wiedzy, czy to wszystko przez to, że trwało tyle lat, było właśnie takie spychane, że była taka dezinformacja, właściwie do dziś ludzie przestali może się nawet już zastanawiać, bo to też w odniesieniu do dzisiejszych czasów, myślę, ma bardzo duże znaczenie. Z pewnością pewne emocje też wygasły. To trzeba powiedzieć, że no społeczeństwo teraz atakowane tymi bodźcami ze wszystkich stron, bodźcami z mediów społecznościowych, mediów klasycznych, internetu, nie reaguje już na takie rzeczy ze względem nawet zainteresowaniem. To nie jest sprawa dla większości społeczeństwa ciekawa, bardziej interesuje jakaś aktualna afera, czy to, co się dzieje w zakresie jakichś zmian społecznych. I ta wiedza się przebija bardzo powoli. No tu trzeba powiedzieć, że generalnie poziom wiedzy młodych ludzi na temat wydarzeń historycznych jest minimalny i to się jeszcze niestety będzie pogłębiać. Kongres Instytutu Pamięci Narodowej to pokazał, prawda? Taki około miesiąca temu były badania specjalne przeprowadzone i niestety nie były to dobre wyniki. No i pokazał pani redaktor to, że polska młodzież nie ma elementarnej wiedzy historycznej. Mhm. Ja już nie mówię wiedzy szczegółowej dotyczącej jakichś ważnych wydarzeń, ale nawet określenie najważniejszych postaci w polskiej historii staje się problematyczne. To jest bardzo duży problem. Do redaktora Grzegorza Górnego pytanie, czy no jest to faktem też właśnie, co powiedział pan profesor, to całe lata przygotowań do tego, żeby młodzi ludzie właściwie nic nie wiedzieli, specjalnie się niczym nie interesowali, bo tak też były kiepsko konstruowane po 89 roku programy nauczania historii, no więc trudno się trochę tym efektom dziwić. Czy w związku z tym takie filmy jak Gutowskiego, jak książka Overbecka mają szansę, no niestety padać na podatny grunt, bo przecież kilka dni po tym filmie brał pan udział, współorganizował taką konferencję, w której z gronem ekspertów, panowie państwo, bo była też pani Milena Kindziuk, rozmawialiście właśnie o tym, udowadniając niewątpliwie, że te przekazy są zupełnie ahistoryczne. Tylko pytanie, czy to trafia, jeśli wiedza społeczna jest taka słaba? To rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o te najmłodsze pokolenia, zwłaszcza te, które nie pamiętają ze swojego osobistego doświadczenia pontyfikatu Jana Pawła II. I to są ludzie, którzy nie mają żadnych emocji z tym związanych, nie mają wiedzy. Dla nich często Jan Paweł II jest takim człowiekiem z memów, które są celowo złośliwe, celowo tak wyczesławiające postać dorobek Jana Pawła II. I niestety w tym przełamywaniu tej niewiedzy do tej pory nie pomagała historia, zajęcia historii w szkołach. Ja akurat znajduję się w takiej sytuacji, że miałem dzieci, które w tym czasie chodziły do szkół i pamiętam, że zarówno w podstawówce, potem w gimnazjum, potem w liceum zawsze przerabiano na początek czasy starożytne. Wiedza genialna, jeśli chodzi o starożytność, rozłożona na 3 etapy, tylko potem już niewiele się zdążyło zrobić. 3 razy była starożytność powtarzana i potem historia najnowsza kończyła się wraz z zakończeniem II wojny światowej. Potem właściwie była taka biała plama, czarna dziura. I sam pamiętam, jak przychodzili do mnie do domu rówieśnicy naszych dzieci. Ja w pewnym momencie zapytałem, to tu już byli maturzyści, czy wiedzą, kim był Lech Wałęsa. I się okazało, że nikt z tych kilku osób nie wiedział, kim był Wałęsa. Ale na pytanie, kim był Lenin, to usłyszałem, że to był Beatlesów. To tak brzmi dosyć anegdotycznie, ale pokazuje ten stan zapaści wiedzy historycznej wśród najmłodszego pokolenia i niestety jest to taki podatny grunt na różne dezinformacje, dlatego że ta młodzież funkcjonuje w takich medialnych bańkach, do których trudno się przebić temu pokoleniu dorosłych. I można powiedzieć, że te media społecznościowe, one tak przerwały taki łańcuch socjalizacji, taki przepływ pewnego kodu kulturowego, w którym istnieliśmy od pokoleń. I to dotyczy nie tylko historii, ale generalnie wiedzy o naszej literaturze, tradycji, religii. I niestety tutaj jest przed nami duże zadanie do wykonania, żeby ten trend jakoś starać się odwrócić. Panowie, maj, w ogóle czerwiec to są takie miesiące, w których właściwie ciągle można mówić historycznie o papieżu Janie Pawle II, bo przecież czerwiec, oprócz ostatniej pielgrzymki tej, która miała miejsce w sierpniu, no i jeszcze w 91 roku Jan Paweł II był na spotkaniach z młodzieżą także w sierpniu, ale najpierw był w czerwcu. To też ta pielgrzymka z 1991 roku niewątpliwie warta jest wspomnienia, bo być może stała na początku tego, do czego w pewnym sensie teraz doszliśmy. Ale teraz obchodzimy w tym roku właśnie 40. rocznicę. 10 czerwca rozpoczęła się pielgrzymka 1983 roku. Druga pielgrzymka papieża do Polski. Jakże ważna, bo w stanie wojennym z historycznego punktu widzenia. Jakie ona miała znaczenie, panie profesorze? Historycznego i powiedzmy sobie politycznego. Miałaby, pani redaktor, fundamentalne znaczenie z kilku powodów. Najważniejszym z nich było przełamanie tego stanu apatii społecznej, który nastąpił po wprowadzeniu stanu wojennego, tego poczucia przygnębienia, że została zniszczona Solidarność jako projekt społeczny, który angażował miliony Polaków. I rzeczywiście Solidarność Podziemna to już jest ruch tysięcy Polaków, a nie setek tysięcy czy milionów, tak jak było to wcześniej. Zresztą negocjacje w tej sprawie tej pielgrzymki było bardzo trudne, bo przypomnę tutaj, to jest może fakt mniej znany, że początkowo Jan Paweł II do Polski miał przybyć już w 1982 roku i tu komuniści robili wszystko, żeby tą wizytę opóźnić, po to, żeby skuteczniej steroryzować społeczeństwo. Tu miano nadzieję z kolei ze strony komunistycznej władzy, że ta druga pielgrzymka przyniesie poprawę odbioru reżimu za granicą. To się okazało zupełną mrzonką, to dopiero przy trzeciej pielgrzymce przyniosło pewien efekt, ale to była rzeczywiście pielgrzymka nadziei, dlatego że dokonała tego wzmocnienia moralnego, tego przekonania, że mimo życia w wielkim obozie politycznym, bo tak było to odbierane przez wielu Polaków, których ruch społeczny został zniszczony, jest możliwe odwoływanie się do najwyższych wartości. Stąd ta pielgrzymka dała tą motywację do dalszego oporu społecznego. Jednoznacznie wzmocniła też polski kościół, bo przypomnę, że po zakończeniu drugiej pielgrzymki władze komunistyczne przystąpiły do zdecydowanego zwalczania polskiego kościoła. Stąd mieliśmy przypomniane już przez pana redaktora zabójstwo księdza Popiełuszki, ale również szereg innych działań takich stricte zmierzających do usunięcia kościoła ze sfery publicznej. To przypomnę okres usuwania krzyży z kościołów, słynna obrona krzyży w Miętnym. Ze szkół, przepraszam, nie z kościołów. Aż tak dobrze komuniści nie działali. Usuwania ze szkół, rzecz jasna, z Miętnej czy z Włoszczowej, to były te symboliczne akty obrony polskiej tożsamości katolickiej właśnie przez to najmłodsze pokolenie, bo przypomnę, że wtedy najmłodsze pokolenie było z kościołem. Było z kościołem, dlatego że mieliśmy znakomite programy duszpasterskie skierowane do młodzieży i to, że Jan Paweł II był przez młodzież oceniany jako człowiek atrakcyjny, który ma coś jej do przekazania, bo te spotkania z papieżem to również spotkania z młodzieżą wielokrotne. No tu Jan Paweł II doskonale te kontakty z młodzieżą nawiązywał. Więc jeśli popatrzymy na efekty drugiej pielgrzymki papieskiej, to to wzmocnienie polskiej tożsamości jest bardzo wyraźne. To nabranie nadziei, że zmiany tego systemu są możliwe. No i to pokazanie też, zobaczenie w mediach po raz kolejny, że Jan Paweł II jest człowiekiem wielkim, szczególnie w porównaniu z Wojciechem Jaruzelskim, no, który wypadł cokolwiek drętwo w porównaniu do papieża. To zresztą na pewno nie przyczyniło się do wzrostu jego popularności społecznej i to później również się potwierdziło przy okazji trzeciej wizyty. Więc myślę, że warto tą pielgrzymkę dzisiaj przypominać. Mamy 40. rocznicę, mamy szereg ważnych słów wypowiadanych przez Jana Pawła II w czasie tej wizyty i tutaj ta pielgrzymka no, dała Polakom, można powiedzieć, to wzmocnienie na trudny czas stanu wojennego. Pan redaktor Piotr Grzybowski, bo to już wiem i mogę Państwu zdradzić, że oprócz oczywiście pytania dziennikarskiego, tamten czas, to jeszcze osobiste są wspomnienia. Ale przede wszystkim, ja myślę, że to osobiste i zgadzam się z panem profesorem, czas wzmocnienia. Moje pokolenie, wtedy część z nas, ja wtedy poszedłem, pamiętam, jako 6-latek do szkoły, w związku z tym, że byłem w pierwszej klasie licealnej, ale byłem dość duży już wówczas, trochę szczuplejszy oczywiście i wysportowany, więc dołączyłem razem z moją parafią, z kolegami z mojej parafii do służby porządkowej, a ponieważ byliśmy ostatnią wówczas parafią na Ochocie od strony Okęcia, to byliśmy pierwszą grupą, która pilnowała wyjazdu z lotniska wojskowego wówczas, także jako pierwsi, żeśmy witali Ojca Świętego wówczas na ziemi polskiej. To pierwsza taka refleksja. Druga to oczywiście msza święta na stadionie dziesięciolecia wówczas, tak pamiętam, jak dzisiaj. I to było dla nas na pewno wzmocnienie. Znaczy ten obraz Ojca Świętego Jana Pawła 83 rok w porównaniu z pierwszą pielgrzymką, gdzie no, byliśmy nieświadomi, no byliśmy małymi dziećmi, można tak powiedzieć, 7-6-latkami, prawda? Potem już dojrzewaliśmy bardzo szybko. Stan wojenny nas też, jak powiem, tutaj zdecydowanie zmotywował, żeby wydoroślić szybciuteńko. Też taka refleksja, pan profesor o tym wspomniał. Pamiętam to dzisiaj takie w tych przaśnych swetrach noszone te małe oporniczki, które mieliśmy jako znak naszego protestu w moim liceum ochockim Kołłątaja, 21. Pozdrawiam koleżanki i kolegów, jeżeli nas słuchają. Krzyży nie udało się nikomu zdjąć, ale było tak faktycznie wiele przypadków i ksiądz Jerzy Popiełuszko wówczas też. A jak pan ocenia środowiskowo właśnie jako to młode pokolenie nastawienie do Jana Pawła II? Rzeczywiście kontakt z młodzieżą i te okna papieskie na Franciszkańskiej, to wszystko od pierwszej pielgrzymki, takiego nieformalnego właściwie spotkania z młodzieżą u Paulinów na Skałce. Od tego się potem w sumie wzięła ta koncepcja spotkań z młodymi ludźmi. Ja czytam Ojca Świętego przede wszystkim sercem i tak z Państwem się podzielę tymi refleksjami. Ojciec Święty dla mnie był absolutnie naturalny, szczery. No, to był, wspomniałem już, był gigantem intelektu, tytanem wiary, był mistykiem, w związku z tym ten telefon, powtórzę się w jednym z komentarzy, już o tym wspomniałem, słowa mojego przyjaciela Paulina z Jasnej Góry, że ten telefon na górę gdzieś tam w zakamarkach rezydencji papieskiej gdzieś tam był schowany. Trochę żart oczywiście, no, ale to nie sposób nie rozumieć tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II robił, co zrobił, jak przewidywał losy świata, jak przewidywał losy Kościoła, jak chronił Kościół, jak rozumiał, jak czytał politykę międzynarodową, jak czytał zagrożenia, które płyną dla świata, jak czytał zagrożenia, które płyną dla rodziny. Ja przypomnę, w 1982 roku to jest ten rok, kiedy Ojciec Święty ma wyraźne życzenie, żeby stworzyć kartę praw rodziny. Dokument fenomenalny, do tej pory fenomenalny dokument, który może być stosowany, że tak powiem, 1:1 copy paste do nie wiem, no może systemów społecznych, w każdym razie do pewnego modelu działania państw względem rodziny tego pierwotnego bytu ponad wszystkim. No Ojciec Święty na tym oparł ten swój pontyfikat, rodzina i życie i miłosierdzie, te trzy elementy bym wymienił. I co jeszcze myślę, że co jest ważne dzisiaj? No i Ojciec Święty, też wspomniałem kiedyś, że atak na Ojca Świętego, ojca świętego Jana Pawła II. Dlaczego na niego, a nie na przykład dla świętego Franciszka czy świętego Antoniego? Bo ojciec święty wychował dwa pokolenia żyjących dzisiaj ludzi. Oni są depozytariuszami tych wartości, które przekazał. Oni są świadkami jego życia, prawda? Oni namacalnie mają wpływ jeszcze na to, żeby ten świat formować według Jana Pawła II. To jest dlatego ten atak, tak? Dlatego cały czas on trwa, dlatego powiedziałem o tym drugim zamachu, dlatego powiedziałem, że ten Ojciec Święty Jan Paweł II żyje cały czas w tym swoim wielkim przekazie, tym takim cywilizacyjnym przekazie, który w dalszym ciągu jest aktualny, tak? Te zagrożenia, które on widział wówczas, wspomniałem o dwóch totalitaryzmach, ale też i o tej demokracji liberalnej, bezwartościowej, tak? Którą no, w cudzysłowie uznawał za równie groźną dla, no może nawet nie w cudzysłowie, dla możliwie groźną tak samo jak totalitaryzmy, prawda? I czy teraz nie widzimy podobnych zjawisk? One są oczywiście przypudrowane jakimiś tam zjawiskami, jakimś nie wiem, upiększeniem właśnie, tak? Skoloryzowaniem, tak? Zachęceniem do żyj kolorowo i szybko, tak? Żyj łatwo, nie bez wartości. No, no takimi to są też rzeczy... chwytliwymi hasłami o demokracji, no, ale o wolności, życie w tolerancji, jest trudne. To hasła niewiele mają wspólnego. I słynne Westerplatte Jana Pawła II, tak? Dla młodych wówczas, tak? Wymagajcie od siebie. No to jest właśnie formacja człowieka, tak? Ojciec Święty był robotnikiem przez część swojego życia. On poznał twardą pracę. On był w tych kamieniołomach skazany na śmierć, tak de facto, prawda? Albo na wywózkę gdzieś na roboty przymusowe do Niemiec. To są wszystko rzeczy, które, jak się patrzymy na Jana Pawła II, są tak szczerze naturalne, tak bliskie każdemu z nas, każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, jaką pozycję społeczną, jaką zajmuje, jaki zawód wykonuje. Ja takiego Ojca Świętego Jana Pawła chcę widzieć. Takiego właśnie normalnego, ale takiego, który... no ten święty taki normalny, który zmienia świat, prawda? Który formuje pokolenia, które mają obowiązek dzisiaj, nie tylko jak są marsze iść i, prawda, że jesteśmy za, ale codziennie. I taka moja drobna, może nie wiem, czy drobna propozycja. Weźmy jakiś wizerunek Ojca Świętego, jest ich wiele, na swoje media społecznościowe i nie zamieniajmy co chwila. Do końca roku wytrzymajmy z tym. Myślę, że warto. To bardzo dobry apel. Redaktor Górny, no pytam też o 40-lecie tej jakże ważnej wtedy pielgrzymki, ale i pana takie refleksje związane z jego pontyfikatem, przede wszystkim jego wizytami, jego pielgrzymkami do ojczyzny i kontaktem i z młodymi ludźmi, ale nie tylko z młodymi. No, nieprawdopodobny dar. Pan redaktor Żywowski wspomniał tutaj o tym, że był robotnikiem, był aktorem, które to umiejętności przekazu no, po prostu były fantastyczne właśnie w momencie, kiedy przemawiał, kiedy głosił homilię. Jak ważna była ta pielgrzymka, której 40-lecie w tej chwili obchodzimy i wszystkie pozostałe, kiedy był z nami? Rzeczywiście my tu się koncentrujemy na tych pielgrzymkach, kiedy Jan Paweł II był tak entuzjastycznie witany przez miliony Polaków, ale ja bym chciał wspomnieć jednak o takiej pielgrzymce, która jednak odbiegała od wszystkich pozostałych. 91 rok. I przypomnę, że kiedy Jan Paweł II udzielał takiego wywiadu Rzeki włoskiemu pisarzowi Vittorio Messoriemu, która ukazała się pod tytułem Przekroczyć próg nadziei, to był 95 rok, to on tam wypowiedział bardzo gorzkie słowa, mianowicie powiedział, że papież jest persona non grata w swojej własnej ojczyźnie. I to były rzeczywiście takie wymowne słowa i przypomnę, że do tej pory Jan Paweł II właściwie odwiedzał ojczyznę co 4 lata, a po 91 roku ta przerwa wyniosła 6 lat. No 6 do 97, tak. Tak. No bo nie liczymy tego krótkiego wypadu z Czech, kiedy ze Słowacji, kiedy był blisko polskiej granicy. I to jest właśnie związane z tym, że wtedy, jeszcze przed wizytą Jana Pawła II, wywiązała się taka debata w ówczesnych mediach mainstreamowych, że Polska wychodzi z kryzysu, potrzebne są pieniądze, a ta pielgrzymka jest taka droga, więc po co komu wydawać takie pieniądze. Później, kiedy Jan Paweł II zaproponował podczas tej wizyty apostolskiej, żeby życie publiczne w kraju po upadku komunizmu budować na fundamencie dekalogu, to się spotkało z bardzo ostrą krytyką w mediach lewicowo-liberalnych. Tam się powtarzały takie stwierdzenia, że papież w ogóle nie rozumie czasów współczesnych, że się oderwał od dzisiejszych problemów zwykłych Polaków, że był dobry, kiedy trzeba było walczyć z komunizmem, a jak trzeba zagospodarowywać tę wolność, to on już właściwie stawia nietrafne diagnozy. I trzeba powiedzieć, że ta narracja mocno zdominowała wówczas debatę publiczną. I niestety w tym brał udział także Tygodnik Powszechny i później Jan Paweł II dał temu wyraz w takim osobistym liście do ówczesnego redaktora tego tygodnika, Jerzego Turowicza, że podczas swojej pielgrzymki odczuł, że Kościół nie był dostatecznie broniony przez Tygodnik Powszechny w czasie tych ataków. I my dzisiaj o tym bardzo często zapominamy, że mówimy o tych atakach na Jana Pawła II, które mają dziś miejsce, ale pamiętajmy, że one miały miejsce także za jego życia. I te słowa, że papież jest w swojej ojczyźnie persona non grata, wypowiedziane w tej książce, są tego bardzo, bardzo gorzkim świadectwem. Panie profesorze, czym zachłysnęliśmy się zatem wtedy w 91 roku, że papież poczuł się persona non grata i rzeczywiście ten odbiór społeczny i prasa była bardzo tej wizycie i przekazowi przede wszystkim, bo to była przecież pielgrzymka oparta na dekalogu. I jeśli mogę użyć takiego sformułowania, no czym żeśmy się zachłysnęli i czy się dalej dławimy, tak? Pani redaktor, ja rozpocznę od tego, na czym skończył mój poprzednik, czyli redaktor Górny, bo tu trzeba powiedzieć jasno, że Tygodnik Powszechny niemal zawsze nie stał po stronie hierarchii kościelnej, bo wcześniej Tygodnik Powszechny wsparł również, jeśli mogę wejść słowo teraz, te publikacje obydwie. Zgadza się i to do tego też chciałem nawiązać, ale w okresie PRL-u Tygodnik Powszechny, przypomnę, również zwalczał linię prymasa Stefana Wyszyńskiego, linię, której wierny był kardynał Karol Wojtyła i ci ludzie wyobrażali sobie, że mogą pouczać polskich biskupów w okresie PRL-u, jak kształtować polski katolicyzm. Tylko zapominamy może dzisiaj, że większość tych ludzi była, i tu celowo użyję bardzo mocnego słowa, zaangażowane w kolaborację z systemem komunistycznym, była członkami Rady Państwa, jak Jerzy Zawiejski, miała mandaty poselskie w komunistycznym Sejmie i sławiła Władysława Gomułkę i Edwarda Gierka. I o tym trzeba pamiętać, trzeba to zauważać, bo to nie jest nic nowego w przypadku Tygodnika Powszechnego, bo im się wydaje po pierwsze, że mogą być przewodnikami polskiego kościoła. To przekonanie im towarzyszy od momentu, gdy Jerzy Turowicz został redaktorem naczelnym, bo ksiądz Jan Piwowarczyk widział te sprawy inaczej. I to pouczanie tego, jak katolicy powinni się zachowywać, przez stosunkowo niewielki margines inteligencji katolickiej o postępowym charakterze trwa do dzisiaj. Słusznie pani przypomniała, że redaktorzy Tygodnika Powszechnego obecnie poparli na gąbkę na Jana Pawła II, pisząc zupełnie skandaliczne teksty, w których wspierali prace oparte o absolutny brak warsztatu dziennikarskiego, bo to trzeba jasno powiedzieć, ja to zresztą mówiłem publicznie, że książka Eka Overbecka i reportaż pana redaktora Gutowskiego to są absolutne gnioty. Gnioty pod każdym względem, pod względem warsztatu, przygotowania tych materiałów, elementarnej również uczciwości, bo jeśli się patrzy na to, co te reportaże miały przynieść, co ta książka również miała przynieść, to było nią zniszczenie wizerunku Jana Pawła II. A wracając z kolei do tej czwartej pielgrzymki, ona była niezwykle ważna, bo ona była pielgrzymką wartości przypominanych przez Jana Pawła II, jasnym wspomnieniem, podkreśleniem tego, że Polacy powinni się kierować dekalogiem. I to podkreślenie tego bardzo ubodło Tygodnik Powszechny, który już chciał tworzyć ten nowy model polskich katolików wyzbytych z tradycyjnej wiary, wyzbytej z tradycyjnych wartości i ta linia Tygodnika Powszechnego funkcjonowała przez cały okres. Stąd też te negatywne opinie na temat Jana Pawła II, który rzekomo zdaniem tych redaktorów się pogubił, A tu też trzeba wspomnieć, że stąd duże rozczarowanie Jana Pawła II, że mimo tego odbiegania od hierarchii kościelnej, to kardynał Karol Wojtyła dawał tygodnikowi pewien parasol w okresie PRL-u, również przed krytyką ze strony innych polskich biskupów, bo nie jest żadną tutaj tajemnicą, że publikacje Tygodnika Powszechnego były oceniane z dystansem przez hierarchię kościelną, a wiele z tych publikacji wpisywało się w linię środowisk takich jak Pax, które miały zwalczać polski kościół. I ta pielgrzymka czwarta, ona po prostu przyniosła ten przekaz, o którym Jan Paweł II zawsze mówił, z tym, że on wybrzmiał bardzo mocno, dlatego że mówił już do Polaków niezniewolonych, do Polaków, którzy mogli dysponować swoją wolnością intelektualną i odnieść się do tego podstawowego przekazu wiary. Bo to był z jednej strony przekaz najważniejszych wartości katolickich, a z drugiej strony jasne oskarżenie większości Polaków, że mimo wolności korzystają z niej w sposób daleki od wartości katolickich, prawda? Jest to przekonanie, że powinniśmy się skupić na konsumpcji. To widać bardzo wyraźnie wtedy. To zapuśnięcie się materializmem. Oczywiście, czasie, tak. Prawda? Materializmem, kapitalizmem, wartościami, które nie są podstawowe dla bycia dobrym człowiekiem. I Jan Paweł II na to bardzo mocno zwracał uwagę i był surowy dla Polaków. Polacy tego nie do końca zrozumieli ten przekaz. Ja zresztą mam wrażenie i myślę, że to wrażenie towarzyszy nam, którzy analizują dzieje Kościoła, że Jan Paweł II był wtedy człowiekiem głęboko niezrozumianym, dlatego że większość Polaków nie chce zrozumieć przekazu Jana Pawła II. Jan Paweł II był dobry, jeśli dawał wsparcie, prawda, ale jeśli mówił o przekazie określonych wartości, jeśli mówił o wymaganiach, to Polacy go nie słuchali niestety i tu trzeba powiedzieć też, że polski kościół nie odrobił tej lekcji, bo wizerunek Jana Pawła II wykreowany przez niektóre środowiska katolickie był daleki od tego świata wartości. Zamiast tego mieliśmy skremówkowanie papieża, zrobienie z niego dobrego starca, który pomacha ręką i opowie, jak to fajnie się kremówki jadło po maturze. I ten obraz moim zdaniem niestety był przez niektóre media katolickie kreowany i uważam, że ten obraz powinniśmy zmieniać, przypominając jego najważniejszy przekaz moralny, jego najważniejszy przekaz wartości katolickich, również jego przekaz intelektualny, bo dzisiaj dzieła Jana Pawła II nie są czytane przecież. No właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie i pewnie już ostatni do obu panów redaktorów. Ta akceptacja Jana Pawła II przez młodych ludzi w dużej mierze chyba jednak wynikała z takiego emocjonalnego stosunku do niego i stosunku Ojca Świętego, także emocjonalnego do młodych ludzi. Wydaje się może, że bez specjalnego zrozumienia tego przekazu, który potem się po jego odejściu do domu ojca zupełnie gdzieś zagubił. No, młodzież jest trudna zawsze, znaczy bardzo, bardzo chętnie ulega jakimś takim rewolucyjnym namową, jest otwarta na szczerość, na otwartość drugiej osoby, jest łatwa do pozyskania, ale też i jeżeli się uda komuś wbić klin między, tak jak pani zacytowała teraz, między Jana Pawła a ich życie, to faktycznie czasami Jan Paweł II przegrywa. Ja może posłużę się trochę zaskakującymi dwoma cytatami. To jest z Andrea Camilleriego, to jest włoski pisarz, reżyser, ateista, antyklerykał, można tak powiedzieć, guru lewicy europejskiej, który mówił Ojcu Świętym tak. To zacytujmy redaktorze, tak, żeby jeszcze redaktor górny. Jest człowiekiem z rzadkiego już gatunku, który wie, jak cierpi człowiek, wie, jakiego potrzeba ziarna, jakiej ziemi, żeby wyrósł plon. Wstrząsająco prawdziwy jest jego związek z życiem, to wielki człowiek, drugiego takiego nie ma. I chyba klucz dla zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj. Jego największą tragedią Jana Pawła jest to być może fakt, że przyszło mu żyć w epoce, kiedy jest gigantem wśród karłów. On jest gigantem i żyje dalej wśród karłów. I musimy sobie zdawać sprawę, że musimy być... To jest piękna. Karłami stojącymi na ramionach gigantów. O drugą, krótką puentę poproszę pana redaktora górnego. Dla mnie jakimś znakiem nadziei jest to, że większość Polaków jednak nie dała się nabrać na tą sfabrykowaną opowieść o Janie Pawle II i zareagowała tak bardzo spontanicznie. Po pierwsze organizując marsze w różnych miastach Polski, a po drugie, jak pokazały badania, nie dając wiary tym sfabrykowanym rewelacjom, a nawet kupując w tym czasie więcej książek, pamiątek związanych z Janem Pawłem II. I moim zdaniem jest to taki znak, że jednak to pokolenie JP2 gdzieś istnieje i teraz chodzi tylko o to... Podnieśliśmy głowy z powrotem, oby wysoko i skutecznie. Panie redaktorze, no niestety musimy kończyć program, ale to, co panowie powiedzieli na zakończenie, jest bardzo pozytywne, pomimo tego, że jestem przekonana, że te ataki nie ustały i nie ustaną, prawda? Ale to, że myśmy mogli się, w cudzysłowie, jak to się mówiło, trochę policzyć, też ma ogromne znaczenie. Bardzo dziękuję panom za udział w dyskusji. Profesor Rafał Łatka, redaktor Piotr Grzybowski i redaktor Grzegorz Górny, Magdalena Drochomirecka. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, wydawała Zuzanna Cytrycka. Dziękuję bardzo. Dobranoc, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową.